Mercedes-Benz Vito. Niezawodność, która napędza firmę. Żegnamy reklamy. Tu program Trzeci Polskiego Radia, czwartek, 14 marca, Marcin Łukawski. Dzień dobry, minęła szósta, serwis Justyna Mączka i Krzysztof Zyblewski. Brytyjscy posłowie przeciwko twardemu Brexitowi. Ich decyzja może mieć decydujący wpływ na to, co będzie się działo w najbliższych miesiącach. Sąd zdecydował o areszcie dla podejrzanych o wyłudzenie dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Nie widać końca sporu o budowę pomnika AK tuż przy Wawelu. Na początek w serwisie Trójki wieczorne głosowanie w Izbie Gmin i decyzja nie dla twardego Brexitu, czyli wystąpienia Wielkiej Brytanii z Unii bez umowy z Brukselą. Tekst przyjętej uchwały idzie nawet dalej niż propozycja rządowa, ale jest to tylko deklaracja polityczna, bo decyzja nie należy wyłącznie do brytyjskich posłów. Otwiera jednak drogę do opóźnienia Brexitu. Szczegóły w relacji Adama Dąbrowskiego. 321. Sprzeciwiamy się twardemu Brexitowi. Za uchwałą, której tekst można podsumować w taki sposób, opowiedziało się 321 posłów. 278 nie chciało jej przyjęcia. Uchwała idzie jednak dalej niż planował rząd. Pierwotny projekt mówił bowiem o braku twardego Brexitu w dniu 29 marca. Tymczasem część posłów opozycji i partii rządzącej połączyło siły i wykreśliło tę datę. Teraz uchwała wyklucza Brexit w każdych okolicznościach. To jednak tylko akt woli, bo decyzja nie należy tylko do parlamentu. Podkreślała to tuż po głosowaniu premier May. Stan domyślny według prawa brytyjskiego i unijnego jest taki, że Królestwo opuści wspólnotę bez umowy, o ile nie zostanie uzgodnione inne rozwiązanie. Obowiązkiem nas wszystkich w tej Izbie jest ustalenie, jakie to rozwiązanie. Co dalej? Parlament podejmie decyzję, czy prosić o zmianę daty Brexitu. Dla Polskiego Radia Adam Dąbrowski, Londyn. Decyzję o ewentualnym wydłużeniu procesu opuszczania wspólnoty i opóźnieniu Brexitu brytyjscy posłowie mają podjąć dzisiaj. Obawa, że będą mataczyć w śledztwie, a także surowa kara, która im grozi, to według śledczych powody, dla których 5 osób zatrzymanych przez CBA powinno trafić za kraty. Z tymi argumentami zgodził się katowicki sąd i podejrzewani o wyłudzenie dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju najbliższe miesiące spędzą w areszcie. Zarzuty usłyszeli m.in. notariusz, a także były asystent ówczesnej senator, obecnie unijnej komisarz Elżbiety Bieńkowskiej Lech B. To on miał kierować grupą przestępczą. Wniosek o zastosowanie aresztu tymczasowego do sądu złożyła katowicka prokuratura. Wobec notariusza zastosowano wolnościowe środki zapobiegawcze. To 50 tysięcy złotych poręczenia majątkowego i zawieszenie w czynnościach służbowych. Wśród zatrzymanych jest Lech B., były asystent komisarz Unii Europejskiej Elżbiety Bieńkowskiej. Jemu prokurator przedstawił w sumie 16 zarzutów, w tym kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą mającą na celu popełnianie przestępstw gospodarczych, skarbowych, przestępstw korupcyjnych, wyłudzeń kredytów i innych. Pozostałe 5 osób usłyszało zarzuty udziału w tej grupie przestępczej. Mieli oni dokonać oszustw na kwotę około 2 milionów złotych na szkodę Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Podejrzanym grozi do 15 lat więzienia. Marcin Rudzki, Polskie Radio Katowice. Budowa pomnika AK w Krakowie w sąsiedztwie Wawelu nadal stoi pod znakiem zapytania. Radni po raz kolejny chcą zorganizować konsultacje społeczne w tej sprawie. A sprzeciwiają się temu inicjatorzy budowy pomnika oraz kombatanci. Sprawa upamiętnienia żołnierzy Armii Krajowej w Krakowie ciągnie się już od prawie 10 lat. Tematem zajmuje się Paweł Pawlica. Do budowy monumentu radnych przekonywał m.in. Jacek Plater, powstaniec warszawski i wiceprezes Światowego Związku Żołnierzy AK. Nie ma powodów do sprzeciwiania się woli tych, którzy walczyli o wolną Polskę. My uważamy, że to jest jedyne i najlepsze miejsce na ten pomnik. Łukasz Maślona, krakowski radny i inicjator organizacji kolejnych konsultacji społecznych, przypomina, że poprzednie próby ich przeprowadzenia kończyły się sporym zamieszaniem. Ostatnie konsultacje społeczne skończyły się w prokuraturze, gdzie zwolennicy budowy pomnika dostarczyli ponad 100 podrobionych ankiet. W związku z tym prokuratura wszczęła postępowanie w tej sprawie. Monument dotychczas nie został zbudowany z powodów finansowych i formalnych. Kraków, Paweł Pawlica, Polskie Radio. A na koniec w serwisie Trójki o błahym konflikcie, który przerodził się w tragedię. W ten sposób białostocki sąd uzasadniał wyrok 10 lat więzienia dla 73-letniego mieszkańca okolic Hajnówki, który zabił swoją sąsiadkę. A spór dotyczył przycięcia gałęzi drzewa, które rosło na granicy obu posesji. Sąd zastosował nadzwyczajne złagodzenie kary. Na rozprawie była Marta Nazarko. W

A jeszcze raz Państwu powiem, dzień dobry. Komu nie mówiłem, z kim się jeszcze nie słyszeliśmy. Przypominam o numerze telefonu i o tym, że Piotr Łodej czeka 227 trójek. I że my przy komputerze, Ranek Małpa Polskie Radio Peli przy komputerze też 71335. I pan Michał na sportowe sprawy jakoś od samego rana. Po pierwsze pan Stefan dopytuje, czy pan Hurkacz w końcu wygrał, bo mu się zasnęło. Czy panu Stefanowi, nie panu Hurkaczowi, wygrał. I to jest naprawdę fantastyczna wiadomość. Trwa turniej prawie wielkoszlemowy, bo to taki piąty wielki szlem niby w Indian Wells. I tam pan Hubert wygrał. Zdaje się, że to już ćwierćfinał i teraz najbliższy mecz z Rogerem Federerem. Zapowiada się dobrze, a pan Michał z Częstochowy napisał tak. Nie tak, żebym się interesował piłką kopaną, bo nie interesuje. Natomiast wczoraj drużyna z mojego rodzinnego miasta wygrała i wyeliminowała drużynę z miasta, w którym mam wielu znajomych, których serdecznie pozdrawiam. Także się trochę w sumie cieszę. Chodzi o Puchar Polski w piłce nożnej. Raków Częstochowa wygrał z Legią i wyeliminował. Zapraszamy do trójki. Agnieszka przetarła oczy ze zdumienia. No tak było wczoraj, tak było wczoraj na boisku. A co będzie dziś? No właśnie, kolejne głosowanie w brytyjskim parlamencie za nami, kolejne głosowanie w brytyjskim parlamencie przed nami. Adam Dąbrowski. Spróbuję to Państwu wszystko wyjaśnić. Chodzi oczywiście o sprawy brexitowe. Około 7.40 połączymy się z Londynem. A poza tym porozmawiamy o meblach. Naszych polskich meblach, bo nie wiem, czy Państwo wiedzą. Pół Europy siedzi na polskich krzesłach, ale to pół Europy wcale o tym nie wie, że te krzesła są z Polski. I dobrze by było, żeby to pół Europy się dowiedziało. Najlepiej, żeby jeszcze drugie pół się dowiedziało, że te krzesła są całkiem wygodne. Jest nowa akcja promocyjna polskich mebli. O nich porozmawiamy sobie za kilka minut. Może nawet meble ścianki nam się przypomną. Ale to wszystko w swoim czasie. Doktor Tomasz będzie z Państwem rozmawiał. Opowie historię życiową, rodzinną. Teściowa twierdzi, że jak tato parkuje gdzieś, to zawsze zaparkuje tak, że ona wlezie w kałużę. No, to się czasem zdarza. Czy zawsze? Proszę sprawdzić. A jaki jest przyczynek do takich rozważań rodzinnych? To wszystko kwadrans po siódmej. Co prawda projekt tata po pytaniach z kosmosu, ale dziś tata będzie wraz z dziećmi nadawać z odległej galaktyki. Na początku spotkania jest klub Star Wars Artistic Team, gdzie dzieciaki zdobywają kolejne sprawności. Znawca droidów, inżynier imperialny, dyplomata. No właśnie, to będzie coś dla fanów Star Wars, którzy nie wiedzą, że co miesiąc mogą się spotkać w Warszawie z innymi fanami. Jak fan z fanem sobie porozmawiać o mieczach świetlnych i tak dalej. Projekt Tata 20 minut po siódmej. Przed dziewiątą Tomek na krańcu. Nie można wchodzić na lodowce. Jedyną możliwością dostania się na nie jest polecenie w góry helikopterem i wylądowanie na lodowcu. No jak tak, to tak. No i poleciał. Ale o wszystkim opowie. Przed dziewiątą Tomasz Gorazdowski, Tomek na krańcu świata, a przed siódmą jeszcze urywki i Krzysztof Szubzda dziś z apelem. Dziś w ramach rewanżu mogłyby panie w biały dzień nam też coś podarować. Czekamy, zapraszamy, zachęcamy. Zapraszamy, zachęcamy do słuchania trójki do dziewiątej oczywiście. Urywki z kalendarza przed siódmą. A za chwilę o tych naszych meblach. City tonight, I see the city's ripped back sides. We'll see the bright and hollow sky. We'll see the stars that shine so bright. A star's made for us tonight. How it rides. Oh, the passenger. And he rides. He looks through his window. What does he see? He sees a sight and hollow sky. He sees the stars come out tonight. He sees the city's ripped back sides. The winding ocean drive, and everything was made for you and me. All of it was made for you and me, 'cause it just belongs to you and me. So let's take a ride and see what's mine. He rides and he rides. He sees things from under glass. He looks through his window inside. He sees the things he knows are his. He sees the bright and hollow sky. He sees the city asleep at night. He sees the stars are out tonight. And all of it is wszyscy razem. 227 trójek. Jest taki czarodziej, on się nazywa biometr niekorzystny. Od 3 dni za mną chodzi, nie daje mi spokoju. Mam taką prośbę, porozmawiajcie z tym panem, żeby mi w końcu dał spokój już. Dobrze? Dobrze, oczywiście, nie ma problemu. Panie biometrze, no niech się pan nie wygłupia. No, no daj pan ludziom pożyć, no. Zapraszamy do trójki. Ale mu powiedziałem, chce nie? 23:04 już prawie minuty po 6:00 o meblach porozmawiamy. No bo z czym cudzoziemcom kojarzy się Polska? Zapytali o to w badaniu eksperci Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości. Chińczykom na przykład kojarzy się z bursztynem, z drewnem i z komunizmem. A nie na przykład z meblami, choć przecież jesteśmy w czołówce producentów na świecie. No więc Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości, PARP, ogłosił wczoraj strategię, zgodnie z którą nasze meble będą lepiej rozpoznawalne i kojarzone z krajem pochodzenia. Ułatwi to hasło Smart Furniture. Made in Poland, tak mówi Izabela Banaś z PARP-u. Pół Europy siedzi na polskich krzesłach, ale to pół Europy wcale o tym nie wie, że te krzesła są z Polski. Jesteśmy 6. producentem mebli na świecie. 90% naszej produkcji eksportujemy. Ale na świecie nie wiedzą, że to my, że to nasze meble. Właśnie, to niestety trochę tak wygląda, że polscy producenci mają świetny park maszynowy, mają zatrudnionych, wykwalifikowanych pracowników, a jednocześnie nie sprzedają pod własnymi markami. W krajach Europy Południowo-Wschodniej. Tomasz Wiktorski, analityk rynku meblarskiego. Firmy są lepiej prezentowane ze swoimi markami. Praktycznie niemożliwe jest to na rynkach Europy Zachodniej, bo duże sieci handlowe nie pozwalają na to, żeby prezentować marki polskich mebli. To, co możemy akcentować, to to, że te nasze meble są takie smart, że to jest taki smart furniture. To znaczy, że one mogą być wielofunkcyjne. Mamy bardzo długą historię w produkowaniu takich mebli, które spełniają jednocześnie wiele funkcji. Czy tutaj meblościanka również wchodzi w grę? Inteligentna meblościanka, z której można na przykład wysunąć tapczan lub łóżko do spania, jest w tej chwili czymś bardzo pożądanym. Musimy pamiętać o tym, że coraz więcej ludzi mieszka w miastach, boryka się z małymi przestrzeniami. to jest jakiś trend, który my możemy zagospodarować. Nawet jeśli goście przychodzą teraz współcześni, dziadkowie nie odczuwają w ogóle, nie wiem, wstydu a propos tej obleścianki, że ona się nie zastarzała, albo że już jest niemodna, ponieważ ona ciągle trzyma swoją wartość właśnie tak poprzez sentyment. Jest tam oczywiście jakaś antologia papieża, jest też medal za 50-lecie małżeństwa, przez pana prezydenta podpisany dyplom. Są takie małe dwa koguciki, które są niewiadomego pochodzenia. Są srebrne widelce, które pochodzą jeszcze z bardzo dawnych czasów. W domach kolegów były mebleścianki, które były wypolerowane, takie błyszczące, a my akurat mieliśmy matową. Był blok szafy na całą ścianę, był blok, gdzie była niska komoda u dołu, a wyżej była gablotka, było miejsce na telewizor. Nadal się ustawia mebleścianki w mieszkaniach? No oczywiście też, że tak, tylko że zupełnie teraz inaczej wyglądają. Katarzyna Staniszewska, projektantka wnętrz. Przede wszystkim się nie mówi na niej już mebleściankę, tylko pełna, wysoka zabudowa, żeby jak najwięcej rzeczy schować, żeby nie było na widoku. Ludzie chcą mieć to pozamykane, żeby kurz się nie zbierał, żeby był porządek, czystość. Meblami trochę jest tak jak z muzyką, to znaczy jest wiele stylów i one też znajdują swoich wielbicieli. Pomimo tego, że kupujemy coraz mniej brył meblowych do mieszkania, to jednak w dużych miastach, gdzie powierzchnia mieszkań jest bardzo droga, okazuje się, że taka meblościanka jest czymś, czego firmy poszukują. Rzeczywiście w dużych miastach może się okazać, że takie rozwiązania mogą być hitem. Styl polski nie jest w żaden sposób definiowany. Robiliśmy badania konsumenckie na świecie i oczywiście o ile styl skandynawski z czymś się kojarzy, styl włoski z czymś się kojarzy, to nie ma czegoś takiego jak styl polski. I to, co powinniśmy budować, to właśnie taki wyobrażenie tego stylu wśród konsumentów. I kto wie, może już niedługo na zagranicznych salonach staną meblościanki made in Poland. Informację tę zebrała Martyna Wojtkowska, a przepraszam, nie meblościanki, tylko pełna, wysoka zabudowa, tak się to nazywało. A jak nazwać w takim razie nowocześnie półkotapczan? Tu jest pole do popisu dla marketingowców. Może państwo? Jak tańczę, się poruszam, inaczej nie umiem, inaczej nie muszę. Na wszystko tańczę, tańczę w sobie, pląsy na ogół dobrze mi robią. Ja tańczę. Ja tańczę. Na tę nienawiść kompletnie chorą, na rozdwajanie włosa na czworo, na hipokryzję w każdym zdaniu, na zmasowany atak graniu. Kręcę się jak umiem, unikając tłoku, unikając tłumu, delikatny mam oku. Ruszam się nienachalnie, choć dość swobodnie, by się odnaleźć jakoś w tym godnie. Ja tańczę. Ja tańczę z iskrą wokół, wypinam się cały na to, co wokół. Ja tańczę. Ja tańczę. Także tańce. Głównie tańce. 6:30. Skrót wiadomości, Krzysztof Zoblewski. Brytyjska Izba Gmin zagłosowała przeciwko twardemu Brexitowi, czyli wyjściu Wielkiej Brytanii z Unii Europejskiej bez umowy. W związku z takim wynikiem głosowania parlament podejmie dziś decyzję, czy prosić Brukselę o przesunięcie daty Brexitu. Obecnie rozstanie Londynu z Unią jest zaplanowane na 29 marca. Dzisiejsza uchwała, jeśli zostanie przyjęta, pozwoli premier Theresie May wystąpić do Brukseli o zmianę terminu. Wiceminister spraw zagranicznych Konrad Szymański powiedział, że odrzucenie przez brytyjskich posłów scenariusza Brexitu bez porozumienia jest zgodne z polskimi oczekiwaniami. Jest areszt tymczasowy dla 5 podejrzanych o wyłudzenie dotacji z Narodowego Centrum Badań i Rozwoju. Katowicki Sąd Rejonowy przychylił się do wniosku prokuratury. Podejrzani o przestępstwa gospodarcze, skarbowe i korupcyjne, a także powoływanie się na wpływy, oszustwa i pranie pieniędzy zostali w poniedziałek zatrzymani przez CBA. Wśród nich jest były asystent ówczesnej senatora, obecnie polskiej komisarz Unii Europejskiej Elżbiety Bieńkowskiej-Lech B. We wtorek zatrzymani usłyszeli prokuratorskie zarzuty. Grozi im do 15 lat więzienia. Loty wszystkich Boeingów 737 Max zawieszone w Stanach Zjednoczonych. Po zarządzeniu prezydenta Donalda Trumpa na taki krok zdecydowały się amerykańskie władze lotnicze. Ma to związek z drugą w ciągu 5 miesięcy katastrofą tego typu maszyny. W niedzielnym wypadku samolotu etiopskich linii lotniczych zginęło 157 osób. Wśród pasażerów byli obywatele ponad 30 państw, w tym 2 Polaków. Po katastrofie w Etiopii takie same maszyny uziemione zostały przez wiele krajów, między innymi Chiny, Australię, Zjednoczone Emiraty Arabskie, Argentynę, Brazylię czy RPA. Europejska Agencja Bezpieczeństwa Lotniczego z kolei zamknęła przestrzeń powietrzną Unii Europejskiej dla lotów Boeingów 737 Max. Norweskie linie lotnicze, które uziemiły 18 maszyn tego typu, będą domagały się od amerykańskiego producenta rekompensaty finansowej. Pełny serwis Trójki o 7:00. Zapraszamy. Czwartek zachmurzenie umiarkowane i duże, przelotne opady deszczu na terenach podgórskich, także deszczu ze śniegiem, a w górach śniegu lokalnie możliwe burze. Temperatura od 4 na Suwalszczyźnie do 10 na Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Teraz w sklepach Euro. Nawet do 5 rat gratis. Promocja ratalna na RTV AGD oraz wybrane smartfony i laptopy. RRSO 0%. Regulamin promocji w sklepach Euro i na euro.com.pl. Co tam u pani, panie Krysiu? A wie pani, panie Elu, jak to jest w moim wieku. Odporność już nie taka jak kiedyś. A i te problemy z kośćmi. Trzeba na siebie uważać. Znamy problemy seniorów, dlatego powstał Molekin D3 Forte, zalecany m.in. osobom w starszym wieku. Molekin D3 Forte dzięki wysokiej ilości witaminy D3 zadba o odporność, mocne kości i sprawne mięśnie, a do tego jest przyjazny dla kieszeni. Wybierz Molekin, bo nie warto przepłacać. Suplement diety Molekin D3 Forte dostępny w aptekach. Zdrowid. Czego oczekujesz od swojego nowego Audi? Ekscytacji? Inspiracji? Perfekcji? Oczekuj więcej. Tylko teraz Audi rekompensuje zmiany podatkowe w leasingu dla wszystkich modeli z rocznika 2018. Sprawdź zaskakującą ofertę. Zapraszamy do salonów i na audi.pl. Audi. Przewaga dzięki technice. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Pułczan. Tutaj ktoś ze słuchaczy ma propozycję, jak nazwać po nowoczesnemu pułkotapczan. Bo może wrócą, może. Uzmysłowiliście mi, że miałam biurko w barku. Odrabiałam lekcje na klapie. No taki był mebel i taka była ciasnota. No, takie czasy, takie meble rzeczywiście. 2 2 i 7 3. Gdyby w sprawie tych mebli, bo mówiliśmy o tym, że nowa kampania promocyjna polskich mebli, jesteśmy mocnym producentem na świecie. I poszukujemy tego własnego stylu, to bardzo proszę w tej sprawie. Ale oczywiście w każdej innej, na przykład wczorajszego meczu w Częstochowie. Co do meczu pucharowego, no cóż, cuda się zdarzają. Tym bardziej w Częstochowie. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. No rzeczywiście, Raków Częstochowa wyeliminował z Pucharu Polski Legię Warszawa. Chciałem pozdrowić Raków Częstochowa i zapytać się, jak serce Muńka Staszczyka, ponieważ jest i z Częstochowy, i z Warszawy. No właśnie, jak tam serce Muńka Staszczyka? Noce na mieście, ja uwielbiam je. Wychodzę z chaty, kiedy czuję się źle. Już po robocie warszawski lot. To nie jest Kraków na pewno. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Tu może spotkać mnie. Spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Finito, koniec i napijmy się. Na Łazienkowskiej zabawa wre. Moja kobieta puściła się, to nie mój Raków na pewno. Noce nam jeszcze uratują nas. Może piguły znów będą na czas. Zadzwońmy tu i zadzwońmy tam. Ja nie chcę zasnąć sam. Nie, nie, nie, nie, nie, nie, nie. Tu możesz spotkać mnie. Spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Oh yeah. Na ulicy tej starej ladacznicy. Cenam jeszcze, ja uwielbiam je. Wychodzę z chaty, kiedy czuję się źle. Już po robocie warszawski lot. To nie jest Kraków na pewno. Nie, tu możesz spotkać mnie. Spotkać na ulicy tej starej ladacznicy. Warszawski lot i Muniek Staszczyk. O, pan Andrzej nawet podpowiada, że Muniek to jest dokładnie z dzielnicy Raków. Rzut beretem od stadionu RKS Raków. Wczoraj mecz i z tego, co widziałem ze zdjęć, to pan Muniek był na meczu. Nie wiem, czy widziałeś. Nie, nie widziałem meczu, nie widziałem Muńka na meczu. Meczu też nie widziałem, ale zdjęcie. Zdarte serce Muńka, rozumiem. No, czasami tak bywa. Że jedna i druga ulubiona drużyna grają przeciwko sobie. O, no właśnie, dla odmiany piłkę można. Czego nie było w moim przypadku wieczorem, bo akurat nie miałem problemu z kibicowaniem. Gazety piszą o Robercie Lewandowskim, zwłaszcza te kolorowe, sporo. No i na sportowych stronach także. Wykopali lewego z Ligi Mistrzów. Tak tytułuje sprawę Super Express. Kareta asów. To o klubach angielskich. No bo po wczorajszym zwycięstwie Liverpoolu to w sumie 4 angielskie kluby. To chyba jakoś sprawiedliwość się stała, bo po latach takiej posuchy angielskich klubów w wysokich szczeblach Ligi Mistrzów. Nareszcie stało się to, co niektórzy przyznają, że Liga Angielska jest najmocniejszą i najbardziej widowiskową ligą świata. No więc po latach dominacji Madrytu zwłaszcza, to teraz może być Manchester, proszę pana, bo obydwa kluby też są wysoko. Ale zobaczymy, to wszystko w maju się rozstrzygnie. Ja jeździłem Fiatem Bravo, a Ania Matizem. Tak mówi Robert Lewandowski w dzienniku Fakt. Szok. Lewandowscy twierdzą, że rzeczy materialne nie są najważniejsze. Tak dzisiaj na okładce Faktu to wszystko wygląda. Wywiad z panem Robertem, także w przeglądzie sportowym. Przez wiele lat musiałem sobie radzić sam. Mówi Izie Koprowiak i ten wywiad także dziś w prasie państwo znajdą. Bayern znokautowany, dodaje Gazeta Wyborcza. No oczywiście. Jutro losowanie, prawda? Tak, tak, tak, proszę pana. No i bardzo ciekawe, bo może być tak, że będą dwie angielskie pary. No ale to też będą ciekawe mecze zapewne. Mogą być nawet derby, proszę pana, Manchesterów już na tym poziomie rozgrywek. No na tym etapie już nie ma, proszę pana, czego? Nie. Kogo? Ma. Słabych drużyn. Nie. Brexit. Dość wymowne zdjęcie plakatowe dziś w dzienniku Gazecie Prawnej. No właśnie, bo tu już trochę sytuacja jest taka, że nie wiadomo co robić. Choć akurat pistoletu, nie wiem czy to konieczność używania, no ale rzeczywiście sytuacja jest podbramkowa. Wyjście tak, ale nie na twardo. Dziennik poza tym pisze, i to jest rzecz, która państwa może zainteresować, browary mogą zaoszczędzić na podatku, jeżeli zastąpią słód syropem glukozowym. Potwierdził wczoraj Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Z wyroku mogą cieszyć się producenci, ale niekoniecznie konsumenci. Zapadł wyrok w sprawie jednego z niewielkich polskich browarów. No i tak to wszystko wygląda. Może będzie piwo słodzone słodem, natomiast syropem, przepraszam. Natomiast apteki są do zamknięcia. To też Dziennik pisze dziś. Najnowszy wyrok NSA może doprowadzić do tego, że z rynku zniknie nawet 5000 placówek. Ale ciekawe także tu, ciekawie, samorządowa wojna o granice i pieniądze. Część gmin boi się, że silniejsi sąsiedzi przejmą ich najcenniejsze tereny, by w ten sposób reperować własne budżety. Dlatego chcą w przepisach zmian, które ucywilizują proces zmiany granic w samorządach. MSWiA twierdzi, że przygląda się sprawie, a największe obawy ma najbogatsza gmina w Polsce, czyli Kleszczów w województwie łódzkim. Jej sąsiad, gmina Bełchatów, chce przejąć tereny z kopalnią i elektrownią produkującą około 20% krajowej energii. O tej ciekawej potyczce dziś w Dzienniku także. Gazeta Polska codziennie pisze o autobusach, które wrócą na prowincję. Premier Morawiecki, minister infrastruktury, także Andrzej Adamczyk zapowiedzieli wczoraj, że w ramach planu przywracania zredukowanych połączeń autobusowych w małych miastach i na wsiach wkrótce rozpocznie się podział środków i funduszy. W tej sprawie także tekst większy wewnątrz numeru. Premier podał przykład mieszkańca podwarszawskiego Błonia, który musi wstać o 5 rano, by dojechać busem do pracy w Warszawie na godzinę 8. Ale takich przykładów pewnie jest więcej. Gazeta Polska codziennie dziś więcej o tym. Protesty. No wczoraj co zrobili rolnicy w Warszawie, to już cała Polska się dowiedziała. PiS wciąż mocny w sondażach, ale ryzyko porażki rośnie. Strajki zapowiadają kolejne grupy społeczne. Testowanie protestami. O tym pisze dziś Rzeczpospolita. Aktywiści z Agrounii wczoraj, ale wiadomo, że strajk nauczycieli wisi w powietrzu. I o tym także dziś wciąż kolejny dzień gazety piszą. Mówiłem o autobusach na prowincji, a dopłaty na drogie drogi. Rzeczpospolita pisze o tym, że oferty w przetargach na budowę dróg i modernizację linii kolejowych przebijają kosztorysy inwestorskie, dlatego rząd będzie musiał znaleźć dodatkowe pieniądze. W kolejowych droższe są praktycznie wszystkie oferty, przebijając nierzadko zaplanowany kosztorys dwu, a nawet trzykrotnie. No i do tej pory takie postępowania unieważniono i uruchomiono nowe. Teraz rząd będzie szukać pieniędzy, żeby sprostać oczekiwaniom tych, którzy składają oferty, no żeby to zostało zbudowane. Wyborcza pisze o forcie Trump, który nam odjeżdża. Stany Zjednoczone nie spełnią naszych oczekiwań co do baz wojskowych. Czytamy na pierwszej stronie gazety. Rząd nie zdołał przekonać Ameryki do budowy stałej bazy w Polsce. W grę wchodzi tylko niewielki wzrost obecności. Pentagon o 10% obniży koszty na wschodniej flance NATO. I mamy się cieszyć, bo jak nie, wróci temat żydowskiego mienia. Czytamy dziś na pierwszej stronie. Wszystko wskazuje na to, że za kilka dni zastępca sekretarza obrony USA, John Rood, i polski rząd przedstawią skromną ofertę Waszyngtonu jako wielki sukces, pisze Gazeta Wyborcza. I nasz Dziennik w obronie dzieci. Episkopat Polski apeluje o wycofanie wytycznych zawartych w warszawskiej karcie LGBT. To dziś pierwsza strona. Tygodnik Gość Niedzielny także dziś. Nowoczesna jałmużna na okładce. Gdy świat jest globalną wioską, pomaganie musi wyjść poza własną ulicę, miasto, a nawet państwo. No i oprócz tego o tym, że przybyło katolików, a ubyło księży. Jakie są najnowsze wyliczenia, przeczytają Państwo w tygodniku Gość Niedzielny. To prasa i Krystian Hanke. Dzień dobry panu. Chciałem powiedzieć, że zasadniczo ulica, na której mieszkał pan Edmund, znajduje się w dzielnicy Ostatni Grosz. Na granicy z Rakowem, ale no prawie, że to byłem ja. Darek, pomoc drogowa Częstochowa. Pozdrawiam. Pozdrawiamy panie Darku, ale nie Edmund, tylko Zygmunt przecież. Zygmunt, no. Właśnie, Holendy. No, Zygmunt, właśnie, Zygmunt Staszczyk, bo o nim mówimy. A jeśli chodzi o te meble, bo słyszeli państwo, meblościanka to w tej chwili pełna, wysoka zabudowa, tak jest marketingowo nazywane. No i pytamy o to, jak możemy nazwać półkotapczan, bo to też trzeba jakąś nazwę taką bardziej nowoczesną znaleźć. W sprawie tego półkotapczanu, jakby go nazwać. Ja kiedyś też miałem takie coś takiego z biurkiem, więc ja bym to nazwał raczej mebel kompaktowy. Coraz więcej mieszkań jest kompaktowy, więc mebel też może być kompaktowy. A dlaczego nie? Pan Michał jeszcze napisał o tym, że pamięta z czasów szkolnych, że jeden kolega powiedział do drugiego podczas wizyty u niego w domu hasło, które weszło do naszego lokalnego, klasowego słownika. Hasło brzmi: a ty co? W szafie śpisz? No tak to wyglądało, zdecydowanie. Za 15 minut siódma. Nie wiem, czy państwo się orientują, bo za chwilę będziemy zaglądali do kalendarza, że dziś imieniny Matyldy. Za wycieraczką zostawił ślad, że kije w oko będzie wkładał, tylko że przez samo H, przez samo H, przez samo H, po prostu H. Muszę mu przyznać odważny ruch, by komuś tak do szyby podejść i zrobić zrzut, zostawić garść niemiłych słów,

Tere homikust. Tak powinniśmy się przywitać w tym egzotycznym języku. No, egzotycznym jak egzotycznym. My tu z Białegostoku mamy do Estonii bliżej niż do Bogatyni na przykład, która dziś obchodzi 72. rocznicę przyjęcia nazwy Bogatynia, bo wcześniej nazywała się Rychwałt. Ważne święto obchodzi też dziś Japonia. 72 lata temu zwana również Japonią. Mają dziś Japończycy tak zwany Biały Dzień, czyli rewanż za walentynki. My niedawno mieliśmy w Polsce rewanż za Dzień Kobiet, a Japończycy mają dzisiaj rewanż za walentynki, bo w walentynki to Japonki dają prezenty Japończykom, a w Biały Dzień, czyli dziś, odwrotnie. U nas jest jeszcze odwrotniej, bo w walentynki prezenty dostają głównie kobiety, więc dziś w ramach rewanżu mogłyby panie w Biały Dzień nam też coś podarować. Czekamy, zapraszamy, zachęcamy. Zgodnie z japońską tradycją powinno to być coś białego. Najpopularniejszym prezentem w kraju kwitnącej wiśni jest biała, słodka pianka, bez wiśni. No a w Polsce biały prezent kojarzy się raczej... No na pewno nie z pianką, chociaż pianka, no może trochę się kojarzy. To znaczy, żeby było jasne, pianka kojarzy mi się z... liczbą pi, bo dzisiaj mamy święto liczby pi, trzeci miesiąc, 14 dzień, a 3,14 to przecież pi. Potem jest 15, łatwo zapamiętać, 3, 14, 15. Dalej jest, nie 16, trochę trudniej, bo dalej jest 92, a to dlatego, że dokładnie 92 lata temu, 14 marca, założono linię lotniczą Pan Am. To jest ta linia, którą latał na gapę Leonardo DiCaprio w filmie Złap mnie, jeśli potrafisz. Dalej w liczbie pi jest 65, bo tyle lat kończy dziś słynny polski pisarz science fiction pan Tadeusz Markowski, a potem 35, bo takie urodziny ma dzisiaj piosenkarka Katarzyna Dąbrowska. Obojgu życzymy oczywiście wszystkiego najlepszego i przy okazji dziękujemy, że użyczyli państwo nam swego aktualnego wieku do mnemotechniki ułatwiającej zapamiętanie liczby pi z dokładnością do 10 cyfry po przecinku. Przypomnijmy 3, 14, 15, 92, czyli panom, 65, pan Tadeusz Markowski i 35, pani Katarzyna. Będzie czym poszpanować w pracy. Dobra, tyle matematyki, życzę pięknego dnia i jeszcze piękniejszej nocy, zwłaszcza, że imieniny obchodzą dziś Afrodyzja, Afrodyzjusz, Afrodyzy, Pamela i Leon. Wszystkiego dobrego oczywiście, serdeczne życzenia składamy. No i pamiętaliśmy troszkę o liczbie pi. Jeszcze jeden sposób, możemy o... No i zostałem wypikany. Ale czy możemy, Agnieszka, zaniechać? Czy będziemy dalej wypiki... Będzie wypik... Przepraszam. One more card and it's 22. Unlucky for him again. He never had respect for money, it's true. That's why he never wins. That's why he never... Pushes her away in a huff and says, money don't matter tonight. Money don't matter tonight. It sure didn't matter yesterday. Just when you think you got more than enough, sweat it all up and flies away. That's when you find out that you're better. Seems like the only thing that he can do is just roll his eyes.